Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. 3. Medrese-i Yusufiye'nin tek bir dersinin 3. kısmı. Mukaddime. Namazdaki Fatiha'nın manevi emriyle Eşhedü en la ilahe illallah feyziyle 2. kısım yazıldığı gibi namazdaki teşehhüd dahi ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah cümlesinin diliyle manevi ihtarıyla ve Sure-i Fetih'in ahirinde وَالَّذ۪ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ İlâ âhir, 5 mucize-i gaybiyeyi gösteren büyük ayetin nuruyla 3. kısmını yazmaya, şimdi beyanına iznim olmayan 3 sebep için mecbur oldum. Tafsilatını, izahatını, senetli hüccetlerini Risalet-i Muhammediye'ye dair Zülfikar Mucizat-ı Ahmediye ve Arabi Hizb-i Nuriye havale edip yalnız gayet muhtasar kısacık 3 işaret ile Arabi Hizb-i Nuri'nin hülasasının bir hülasası ve tesbihatta tekrar ettiğim kelime-i tevhid ile daimi virdim bir tefekkür Arabi olarak burada yazılan Risaleciğinin Muhammedur Resulullah şehadetine dair parçanın bir nevi tercümesi İkinci ve üçüncü işarette yazılacak. Birinci işaret. Bu kainat sahibinin tezahür-ü rububiyetine ve sermedi-i uluhiyetine ve nihayetsiz ihsanatına külli bir ubudiyet ve tanıttırmakla mukabele eden Muhammed aleyhissalatu vesselam, bu kainatta güneşin lüzumu gibi elzemdir ki, nev-i beşerin üstad-ı ekberi ve büyük peygamberi aleyhissalatu vesselam ve fahri alem ve levlâke levlâk lemâ halaktül eflâk hitabına mazhar ve hakikat-ı Muhammediyyesi hem sebebi hilkat-ı âlem hem neticesi ve en mükemmel meyvesi olduğu gibi bu kainatın hakiki kemalatı ve sermediği bir cemîl-i zülcelâlin bâkî âyneleri ve sıfatlarının cilveleri ve hikmetli ef'alinin vazifedar eserleri ve çok manidar mektupları olması ve baki bir alemi taşıması ve bütün zîşuurların müştak oldukları bir dar-ı saadet ve ahireti netice vermesi gibi hakikatları, hakikat-ı Muhammediyye aleyhissalatu vesselam ve Risalet-i Ahmediyye aleyhissalatu vesselam ile tahakkuk ettiğinden, nasıl bu kainat onun risaletine gayet kuvvetli ve kat'î şehadet eder, öyle de başta alemi İslam, bütün beşer ve bütün zîşuur, cehennemden daha acı ve korkunç olan Adem'den, hiçlikten, idam-ı ebediden, fena-i mutlaktan kurtulmak için daimi aşk ve şevkle her zamanda ve cami mahiyetinin bütün kuvvetleriyle, bütün istidadat lisanlarıyla, bütün dualar ve ibadetler ve ricalarının dilleriyle istedikleri hayat-ı bakiyeyi kuvvetli ve kat'i beşaret veren Risalet-i Ahmediyye aleyhissalatu vesselam ve hakikat-ı Muhammediyye'ye aleyhissalatu vesselam şehadet edip, nev-i beşerin medar-ı iftiharı ve eşref-i mahlukat olduğuna imza bastığı gibi, her zamanda 350 milyon ehli imanın es-sebebu kel-fail sırrınca her gün işledikleri bütün hasenatlar ve hayırların bir misli Muhammed aleyhissalatu vesselamın defter-i hasenatına girmesi ve o tek şahsiyeti Muhammediyye aleyhissalatu vesselam, yüzer milyon, belki milyarlar abid-i muhsin kadar külli bir ubudiyete ve füyüzatına mazhar bir makam kazanması, o zatın risaletine pek kuvvetli şehadet edip imza basar. İkinci işaret. Benim virdimde her vakit tefekkürle baktığım 20'den ziyade şehadetlere işaret eden, Muhammedur Resulullahi Sadıkul Vadil Emin bi şehadeti zuhurihi def'aten ma'a umniyetihi bi ekmeli dinin ve islamiyetin ve şeriatin ve bi akva imanin ve i'tikadin ve ibadetin ve bi a'la da'vetin ve münacatin ve da'avatin ve bi a'ammi tebliğin وأتم متانة خارقات مثمرات لا مثل لها. Kısa bir nevi tercümesi ve meali. Yani Muhammed'in aleyhissalatu vesselam risaletine şehadet eden, birincisi, 11 halatından çıkan bir hüccet-i risalettir. Evet, okumak ve yazmak öğrenmediği, ve ümmi olduğu halde 14 asrın ukalasını, feylesoflarını hayrette bırakan ve Edyan-ı Semaviye'de birinciliği kazanan bir din ile birden tecrübesiz ve defaten meydana çıkması emsal kabul etmez bir halet olduğu gibi, sözlerinden, fiillerinden, hallerinden çıkan İslamiyet, her zamanda 350 milyon insanın ruhlarına, nefislerine, akıllarına, terbiye kerane ders vermesi ve manevi terakkiyata sevk etmesi emsalsiz bir halettir. Hem öyle bir şeriatla meydana gelmiş ki, adilane kanunlarıyla nev-i beşerin beşten birisini 14 asırda maddi ve manevi terakki içinde idare etmesi misilsiz bir halet olduğu gibi, o Zat aleyhissalatu vesselam öyle bir iman ve itikatla meydana çıktı ki, bütün ehli hakikat her zaman onun mertebe-i imanından feyz almalarıyla beraber en yüksek ve en kuvvetli bir derecededir diye müttefikan tasdikleri ve o zamanda hadsiz muarızlarının ona muhalefeti zerre kadar bir telaş, bir vesvese, bir şüphe vermemesi gösteriyor ki, kuvvet-i imaniyede dahi onun emsali yok ve o külli yüksek imanı misilsizdir. Hem öyle bir ubudiyet ve ibadet gösterdi ki, iptida ve intihayı birleştirip hiç kimseyi taklit etmeyerek, ibadetin en ince esrarını görüp müraat ederek, en dağdağlı zamanlarda dahi tam tamına ubudiyeti yapması, emsalsiz bir halet olması gibi. Halıkına karşı öyle davat ve münacat ve ricalar yapmış ki, bu zamana kadar telahuk-u efkarla beraber o mertebeye yetişilmemiş, mesela Cevşenül Kebir münacatında bin bir esma-i ilahiyeyi şefaatçi ederek Halık'ını öyle bir tarzda tavsif ve tarif eder ki emsali yok. Ve marifetullah'ta kimse ona yetişememesi misilsiz bir halettir. Hem öyle bir metanetle insanları dine davet ve öyle bir cüretle risaletini tebliğ etmiş ki, kavmi ve amcası ve dünyanın büyük devletleri ve eski dinlerin etbaları ona muarız ve düşman oldukları halde zerre kadar korkmayarak, çekinmeyerek umumuna meydan okuması ve başa da çıkarması emsalsiz bir halettir. İşte onun sıdkına ve nübüvvetine bu harika, emsalsiz, 8 haletin mecmuu gayet kuvvetli bir şehadettir. Ve bu haletler o zatın aleyhissalatu vesselam nihayet derecede ciddiyetine ve itminanına ve kemal-i sıdkına ve hakkaniyetine kat'i kanaatı var olduğunu gösteriyor. Âlem-i İslam her günde, her teşehhütte milyonlar lisanla "Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh" der ve onun memuriyetine teslimiyetini ve getirdiği saadet-i ebediye beşaretini tasdik ettiğini ve beşeriyetin derin bir aşkla ve fıtri ve istidadi pek kuvvetli bir iştiyakla aradığı hayat-ı bakiyeye sağlam bir yol açtığına karşı âlem-i İslam minnettarane, müteşekkirane "Esselamu aleyke eyyühen nebi" ile bir manevi ziyaret ve görüşmek ve 350 milyon belki milyarlar namına onu tebrik eder. 20 külli şehadetlerden ve çok şehadetleri ihtiva eden ikinci şehadet: "Ve bi şehadeti cemii hakaikil imani ala tasdikihi" yani imanın 6 rükünlerinin hakikatları ve tahakkukları ve hakkaniyetleri Muhammed'in aleyhissalatu vesselam risaletine ve hakkaniyetine kat'i şehadet eder. Çünkü onun risalet hayatının şahsiyet-i maneviyesi ve bütün davalarının esası ve mahiyet-i nübüvveti o 6 rükündür. Öyleyse o rükünlerin tahakkuklarına delalet eden bütün deliller, Muhammed'in aleyhissalatu vesselam risaletinin hak olduğuna ve onun sadıkiyetine dahi delalet ederler. Hem ahiretin tahakkukuna sair rükünlerinin delaletini meyve risalesi ve 10. sözün zeyilleri beyan ettikleri gibi, öyle de her bir rükün hüccetleriyle beraber onun risaletine bir hüccettir. Binler şehadetleri ihtiva eden 3. külli şehadet: وَبِشَهَادَةِ ذَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِآلَافِ مُعْجِزَاتِهِ وَكَمَالَاتِهِ وَعُلُوِّ اَخْلَاقِهِ. Yani o Zat aleyhissalatu vesselam güneş gibi kendi kendine delildir. binler mucizat ve kemalat ve yüksek, güzel ahlakıyla risaletine ve sadıkiyetine pek kuvvetli şehadet eder. Evet, mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam, Risale-i Harika'da 300'den ziyade nakli sahih ile ispat ettiği gibi, o zat aleyhissalatü vesselam, وَنْشَكَّ الْقَمَرِ ve وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى ayetlerinin sarahatiyle, avucunun bir parmağı ile kamer iki parça olması ve nakli sahih ve tevatürle aynı elin beş parmağından beş çeşme su akması ve susuz kalan bütün ordusu o sudan içmesi ve şahit olması ve bu acip harika iki defa başka yerde de vuku bulması ve aynı avuç ile bir parça toprağı hücum eden düşman ordusuna atarak her birisinin gözüne bir avuç toprak girmesiyle hücumda iken kaçmaları ve aynı avuçta küçük taşlar insanlar gibi tesbih edip Sübhanallah demeleri gibi nakli sahih ile ve bir kısmı tevatürle tarihlerde kat'iyen vukua gelen yüzer ve ehli tahkikin yanında bine kadar mucizat, elinde zuhuru ve dost ve düşmanların ittifakı ile onda güzel hasletlerin ve ahlak-ı hasenenin en yüksek derecesinde bulunması, haşiye, hatta şecaat kahramanı Hazreti Ali radıyallahu anh diyor, harpte biz korktuğumuz zaman Peygamberin aleyhissalatü vesselamın arkasına saklanır, tahassun ederdik. Şecaat gibi her haslette faik olduğunu, o zaman düşmanları dahi tasdik ettiklerini tarihler naklediyorlar. Ve arkasında tebaiyetle sülük edip kemalata erişen ve hakikate aynel yakin yetişen bütün ehli tahkik, ittifakla kemalat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam en yüksek derecede bulunduğuna hakkal yakin tasdikleri ve onun dininden gelen alem-i İslam'ın füyuzatı ve koca İslamiyet'in hakikatları onun harika kemalatına delalet eder. Elbette o zat aleyhissalatü vesselam bizzat kendi risaletine gayet parlak ve külli, geniş şehadet eder demektir. Pek çok kuvvetli şehadetleri ihtiva eden dördüncü şehadet. وَبِشَهَادَةِ الْقُرْآنِ بِمَا لَا يُحَدُّ مِنْ حَكَائِكِهِ وَبَرَاهِنِهِ Yani, Kur'an-ı Mucizül Beyan, hadsiz hakikatlar ve hüccetleriyle risaletine, sadıkiyetine şehadet eder. Evet, 40 vecihle mucize olduğu Zülfikar mecmuasında ispat edilen ve 14 asrı nurlandıran ve nevi beşerin beşten birisini tebettül etmeyen kanunları ile idare eden ve o zamandan şimdiye kadar bütün muarızlara meydan okuyup hiç kimse hatta bir suresinin mislini getirmeye cesaret etmeyen ve Ayetül Kübra'da ispat edildiği gibi 6 ciheti nurani, şüpheler giremeyen ve 6 makamı kübra hakkaniyetine imza basan ve sarsılmaz 6 hakikatlara dayanan ve her zamanda yüzer milyon lisanlarla şevk ve hürmetle okunan ve her dakikada milyonlar hafızların kalplerinde kutsiyetle yazılan ve alemi İslam'ın bütün şehadetleri ve imanları onun şehadetinden tereşüh eden ve bütün ulûm-i imaniye ve İslamiye onun menbaından akan ve o eski semavi kitapları tasdik ettiği gibi bütün kütüp ve suhuf-u semaviyenin manevi tasdiklerine mazhar bulunan Kur'an-ı Azimüşşan, bütün hakikatleriyle ve hakkaniyetini ispat eden bütün hüccetleriyle Muhammed aleyhissalatü vesselamın sıdkına ve risaletine şehadet eder demektir. 5. 6. 7. 8. külli şehadetler. وَبِشَهَادَةِ الْجَوْشَنِ بِكُدْسِيَّةِ اِشَارَاتِهِ وَرَسَائِلِ النُّورِ بِقُوَّةِ دَلَائِلِهِ وَالْمَاذِي بِتَوَاتُرِ اِرْحَاسَاتِهِ وَالْاِسْتِقْبَالِ بِتَصْدِيكِ آلَافِ حَادِثَاتِهِ Yani, bin bir esma-i ilahiye sarihan ve işareten bakan ve bir cihette Kur'an'dan çıkan bir harika münacat olan ve marifetullah'ta terakki eden bütün ariflerin münacatlarının fevkinde bulunan ve bir gazvede zırhı çıkar onun yerine bu cevşeni oku diye Cebrail vahyi getiren Cevşenül Kebir münacatı içindeki hakikatlar ve tam tamına Rabbine karşı tavsifler, Muhammed'in aleyhissalatü vesselam risaletine ve hakkaniyetine şehadet ettiği gibi, Kur'an'dan tereşüh eden ve bir cihette cevşenden feyiz alan ve tevellüt eden Resail-i Nuriye 130 parçasıyla Risalet-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam bir tek hüccet olarak Risaletinin bütün hakikatlarını aklen ve mantıkan ispatiyle, hatta felsefenin nazarında akıldan pek uzak meselelerini göz önünde gibi gayet kolay ve makul bir tarzda ders vermesiyle, Muhammed'in aleyhissalatü vesselam sadıkiyetine ve Risaletine külli bir surette şehadet eder. Hem zaman-ı mazi dahi Risaletine bir külli şahittir ki, irhasat denilen nübüvvetten evvel zuhur eden ve gelecek peygamberin mucizatı sayılan harikalar, tarihlerde ve siyer kitaplarında kat'i tevatür tarzında nakledilen pek çok vakalar, gayet sağlam bir surette Risaletine şehadet eder ve çok nevileri var. Bir kısmı gelecek şehadetlerde beyan edilecek, bir kısmı da Zülfikar'da ve tarih kitaplarında sahih bir surette nakledilmiş. Mesela, Viladeti Peygamberiye'ye aleyhissalatü vesselam yakın bir vakitte Kâbe'yi tahrip etmeye gelen Ebrehe askerinin başlarına ebabil kuşlarının elleriyle taşların yağması ve viladet gecesinde Kâbe'deki sanemlerin baş aşağı düşmesi ve Kisra-i Fars sarayının harap olması ve ateşperest mecusilerin 1000 seneden beri yanması devam eden ateşi o gece sönmesi ve Buhayra-i Rahip ve Halime-i Sadiye'nin kat'i ihbarlarıyla bulutlar mübarek başına gölge etmesi gibi çok hadiseler nübüvvetinden evvel nübüvvetini haber vermişler. Hem istikbal yani vefatından sonra onun haber verdiği hadiseler pek çoktur ve çok nebileri var. Birisi Âl-i Beytine ve ashabına ve Fütuhat-ı İslamiye'ye ait ihbarat-ı gaybiyesidir ki, Zülfikar'da Mucizat-ı Ahmediye kısmında nakli sahih ile 80 vakanın aynen haber verdiği gibi çıkması, mesela Hazreti Osman radıyallahu anh mushaf okurken Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Taf'ta yani Kerbela'da şehit edilmeleri ve Şam ve İran ve İstanbul'un fetihleri ve Abbasi devletinin zuhuru ve Cengiz ve Hülagü onu mağlup ve mahvetmesi gibi 80 ihbar-ı gaybi mucizatı nakli sayı ile ve tarih ve siyer kitaplarına istinaden tafsilen yazması gibi ihbar-ı gaybinin sair nevileriyle ve Muhammed'in aleyhissalatü vesselam hakkaniyetine delalet eden pek çok vakıat-ı istikbaliye ile zaman istikbal dahi kuvvetli ve külli bir surette Risalet-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam ve sadıkiyetine şehadet eder demektir. 9. 10. 11. 12. şehadetlere işaret eden وَبِشَهَادَةِ الْاَلِ بِقُوَّةِ يَقِينِيَّاتِهِمْ فِي تَصْدِيقِهِ بِدَرَجَةِ حَقِّ الْيَقِينِ وَالْأَصْحَابِ بِكَمَالِ اِيمَانِهِمْ فِي تَصْدِيقِهِ بِدَرَجَةِ عَيْنِ الْيَقِينِ وَالْأَصْفِيَاءِ بِقُوَّةِ تَحْقِيقَاتِهِمْ فِي تَصْدِيقِهِ بِدَرَجَةِ عِلْمِ الْيَقِينِ والأكتاب بتضابقهم على رسالته بالكشف والمشاهدات باليقين. Yani Muhammed'in aleyhissalatu vesselam sadıkiyetine ve hakkaniyetine külli şehadetlerden 9.'sü ulema-u ümmeti ke-enbiya-i beni İsrail sırrına mazhar ve salavatlarda Ali İbrahim aleyhisselama mukabil olan Ali Muhammed aleyhissalatu vesselamın içindeki büyük evliya ve Ali radıyallahu an, Hasan radıyallahu an, Hüseyin radıyallahu an ve Ehl-i Beyt'in 12 imamı ve Gavs-ı Azam, Ahmed-i Rufai, Ahmed-i Bedevi, İbrahim-i Desuki, Ebu'l-Hasan-ı Şazeli gibi aktaplar, imamlar, ittifakla, hakkal yakin bir itikatla ve keşfiyat ve müşahedatla ve ümmette gösterdikleri harika irşadatla ve kerametlerle Risalet ve hakkaniyet ve sadıkiyet-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam imanları ve şehadetleriyle imza basıyorlar. 10.'sü, Enbiya'dan sonra en muhterem ve yüksek taife ve ümmi ve bedevi oldukları halde az bir zamanda Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam ile şarktan garba kadar adilane idare edip cihangir devletleri mağlup ederek müterakki, fenli, medeni, siyasi milletlere üstad, muallim, diplomat, hakimi adil olarak o asrı bir asr-ı saadet hükmüne getiren sahabeler, Muhammed'in aleyhissalatü vesselam her halini tetkik ve taharriden sonra gözleriyle gördükleri çok mucizatın kuvvetiyle eski düşmanlıklarını ve ecdatlarının mesleklerini ve çokları Halid İbni Velid ve İkrime İbni Ebu Cehil gibi pederlerinin taraftarlıklarını, kavim ve kabilelerini tamamıyla bırakıp bütün ruhu canlarıyla gayet fedakarane bir surette İslamiyet'e girerek aynel yakin derecesinde Muhammed'in aleyhissalatü vesselam sadıkiyetine ve risaletine imanları sarsılmaz külli bir şehadettir. 11. Asfiya ve Sıddıkîn denilen müçtehitler, imamlar, allameler, İbn Sina, İbn Rüşd gibi dahi felsefeler misillü binler ehli tahkik, akli ve mantıki bir tarzda her biri ayrı bir meslekte şüphesiz binler hüccetlere ve kat'i bürhanlara istinaden ilmel yakin derecesinde Muhammed'in aleyhissalatü vesselam risaletine ve hakkaniyetine imanları öyle külli bir şehadettir ki onların umumu kadar bir zekası bulunmayan karşılarına çıkamaz. İşte o hadsiz şahitlerden birisi bu zamanda Risale-i Nur'dur ki münkirler ona karşı hiçbir çare bulamadıklarından zabıta ve adliyeyi aldatıp mahkeme eliyle susturmasına çalışıyorlar. 12. Âlem-i İslam'da her biri ümmetin ehemmiyetli bir kısmını daire-i dersine alıp harika irşat ve kerametlerle manevi terakki ettiren ve hüccetler yerinde müşahedata, keşfiyata dayanan ve aktab denilen en derin ehli tahkik ve hakikat, ruhani terakkilerinde Muhammed'in aleyhissalatü vesselam risaletini ve sadıkiyetini ve en yüksek mertebeyi hakkaniyette bulunduğunu keşfen ve şuhuden görüp müttefikan ve mütetabıkan nübüvvetine şehadetleri öyle bir imzadır ki, onların umumu kadar bir yüksek mertebeyi kemalatı kazanmayan o imzayı bozamaz. 13. Şehadet 4 külli ve çok geniş ve kat'i hüccetlerden ibarettir. وَبِشَهَادَةِ الْاَزْمِنَةِ الْمَاضِيَّةِ بِتَوَاتُرِ بَشَارَاتِ الْكَوَاهِنِ وَالْهَوَاتِفِ وَالْعُرَفَاءِ فِي الْاَدْوَارِ السَّالِف۪ينَ وَبِمُشَاهَدَةِ بَشَارَاتِ الرُّسُلِ وَالْاَنْبِيَاءِ وَبِشَهَادَتِهِمْ وَبَشَارَتِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ bi Risaleti Muhammedin aleyhissalatu vesselam fil kütübil mukaddese. Bu fıkranın kısaca bir meali burada beyan edilecek ve izahatı ve senetleri Zülfikar'ın Mucizat-ı Ahmediye kısmının ahirinde mükemmel var. Yani, geçmiş zamanlarda Nevi Beşer'in meşahir ve namdarlarından, başta enbiya olarak arifler, kâhinler, hatifler, müttefikan Muhammed'in aleyhissalatü vesselam risaletine ve geleceğine irhasat nev'inden gayet sarih ve mükerrer haber verdiklerini, nakli sahih ve bir kısmını tevatürle tarih ve siyer ve hadis kitaplarında kayıt ve kabul edilmesine ve Mucizat-ı Ahmediye risalesinde o binler ihbaratın en kuvvetli ve kat'i kısmını tafsilen beyanına binaen ona havale edip gayet kısa bir işaretle deriz ki, enbiyalar, mukaddes semavi kitaplarda Muhammed'in aleyhissalatü vesselam nübüvvetine dair Tevrat, İncil, Zebur'un yüzer ayetlerinde sarahata yakın kısmından 20 ayetleri 19. mektupta yazılmış. Hristiyan ve Yahudiler tarafından çok tahrifatıyla beraber yine nübüvvet-i Ahmediye'yi haber veren 100 ayeti Hüseyin-i Cisri kitabında yazmış. Kâhinler ise başta meşhur Şık ve Satih olarak ruhani ve cin vasıtasıyla gayipten haber veren ve şimdi medyum denilen tevatür bir nakli sahih ile peygamberin geleceğine ve Fars devletini kaldıracağına sarih bir surette haber verdikleri ve şüphe kaldırmaz bir tarzda yakında bir peygamber Hicaz'da zuhurunu mükerrer söyledikleri gibi Arif-i Billah kısmından peygamberin cetlerinden Kâb İbni Lüey ve Yemen ve Habeş padişahlarından Seyf İbni Ziyezen ve Tübba gibi çok arifler, o zaman evliyaları pek sarih bir surette Muhammed'in aleyhissalatü vesselam risaletinden haber verip şiirlerle ilan etmişler. 19. mektupta ehemmiyetli ve kat'i bir kısmı yazılmış. Hatta o padişahlardan birisi demiş, ben Muhammed'e aleyhissalatü vesselam hizmetkar olmasını bu saltanata tercih ederim. Birisi de demiş, ah ben ona yetişseydim, onun ammizadesi olurdum, yani Hazreti Ali gibi fedai bir hizmetkarı ve veziri olurdum. Her neyse, Tarih ve siyer kitapları bu haberleri tamamen neşrile, bu arifler, Risalet-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam, kuvvetli ve külli bir şehadetle sadıkiyetine imza basıyorlar. Hem o arifler ve kahinler gibi Risalet-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam gaybi haber veren ve sözleri işitilen ve şahısları görünmeyen hatif denilen ruhaniler, pek sarih bir surette Muhammed'in aleyhissalatü vesselam nübüvvetinden haber verdikleri gibi çok muhbirler, hatta saneme kesilen kurbanlar ve sanemler ve mezar taşları nübüvvetinden haber vermeleriyle onun risaletine ve hakkaniyetine imza basıp tarih lisanıyla şehadet etmişler. 14. Şehadet. Kainatın kuvvetli şehadetine işaret eden bu Arabi fıkra. وَبِشَهَادَةِ الْكَائِنَاتِ بِغَايَاتِهَا وَبِالْمَقَاسِدِ الْإِلَٰهِيَّةِ ف۪يهَا عَلَى الرِّسَالَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْجَامِعَةِ بِسَبَبِ تَوَكُّفِ حُسُولِ غَايَاتِ الْكَائِنَاتِ وَالْمَقَاسِدِ الْإِلَٰهِيَّةِ مِنْهَا وَتَكَرُّرِ قِيمَتِهَا وَوَظَائِفِهَا وَتَبَارُزِ حُسْنِهَا وَكَمَالِهَا وَتَحَقُّقِ حِكَمِ حَكَائِكِهَا عَلَى الرِّسَالَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ لَا سِيَّمَا عَلَى الرِّسَالَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ إذ هي المظهرة والمدار الأتم لها ولولاها لصارت هذه الكائنات المكملة والكتاب الكبير ذو المعاني السرمدية هباء منثورا متطايرة المعاني متساقطة الكمالات وهو محال من وجوه وجهات. آيَةُ الكبرى bu Arabi fıkranın mealine dair demiş: Bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray, bir kitap gibi, bir sergi, bir temaşagah gibi tasarruf eden saniine ve katibine ve nakkaşına delalet eder. Öyle de kainatın hilkatindeki makasıd-ı ilahiyeyi bilecek, bildirecek ve tahavvülatındaki rabbani hikmetlerini talim edecek ve vazifedarane harekatındaki neticeleri ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek ve nereden geliyorlar ve nereye gidecekler ve ne için buraya geliyorlar ve çok durmuyorlar, gidiyorlar diye dehşetli suallere cevap verecek ve o kitab-ı kebirin manalarını ve ayat-ı tekviniyesinin hikmetlerini tefsir edecek bir yüksek dellal, bir doğru keşşaf, bir muhakkik üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve herhalde bulunmasına delalet ettiği cihetle, elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkaniyetine ve bu kainat halikinin en yüksek ve sadık bir memuru olduğuna kuvvetli ve külli şehadet edip, ''Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'' der. Evet, Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam getirdiği nur ile kainatın mahiyeti, kıymeti, kemalatı ve içindeki mevcudatın vazifeleri ve neticeleri ve memuriyetleri ve kıymetleri bilinir, tahakkuk eder. Ve kainat baştan başa gayet manidar, mektubat-ı ilahiye ve mücessem bir Kur'an-ı Rabbani ve muhteşem bir meşher-i asar-ı sübhaniye olur. Yoksa adem ve hiçlik ve zeval ve fena karanlıklarında yuvarlanan, karma karışık, vahşetli bir virane ve dehşetli bir matemhane mahiyetine düşer. Bu hakikate binaen, kainatın kemalatı ve hikmetli tahavvülatı ve sermedi manaları kuvvetli bir tarzda neşhedü enne Muhammeden Resulullah der. 15. Şehadet. Pek çok kutsi şehadetleri ihtiva eden, bu kainatta tasarruf ederek zerrattan seyyarata kadar bütün tahavvülat ve harekat ve sekenat ve hayat ve memat gibi bütün tasarrufat, emriyle, iradesiyle, kuvvetiyle bulunan Zat-ı Vacibül Vücud'un icraat-ı rububiyeti ve ef'al-i rahmaniyeti cihetinde Risalet-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam mukaddes şehadetine işaret eden bu gelen Arabi fıkradır. وَبِشَهَادَةِ صَاحِبِ الْكَائِنَاتِ وَخَلَّاقِهَا ve mutasarrifiha ala risaletil muhammediyeti bi ef'ali rahmaniyetihi ve bi icraati rububiyetihi ke fi'lir rahmaniyeti bi inzalil kur'anil mu'cizil beyan aleyhi ve bi izhari enva'il mu'cizati ala yedeyhi ve bi tevfikihi ve himayetihi fi kulli halatihi ve bi idameti dinihi bi kulli hakaikihi ve bi i'la'i makami hurmetihi ve şerefihi ve ikramihi ala cemi'il mahlukat bil müşahede vel ayan ve kefi'li rububiyetihi bi ca'li risaletihi şemsen maneviyeten li kainatihi ve bi ca'li dinihi fihristete kemalati ibadihi ve bi ca'li hakikatihi mir'aten camiaten li tecelliyati uluhiyetihi ve bi tavzifihi bi vazaife daruriyetin lazimetin li vücudil mahlukat fi hadihil kainat ke lüzumir rahmeti vel hikmeti vel adale ve ke darureti lüzumil gıdâi vel mâi vel hevâi vel ziyâi. Bu pek kat'i ve çok geniş ve kutsi şehadetin tafsilatını Risale-i Nur'a havale edip gayet kısacık bir işaretle meali icmalisine bakacağız. Evet, bu kainatta gözümüz önünde bu muntazam tasarrufatı içinde adalet ve hikmet ile ve rahmet ve inayet ve himayet ile her zaman iyileri himaye ve fenaları ve yalancıları tokatlamak, rububiyetinin bir adeti olmasından, ef'al-i rahmaniyet muktezası ile bir Kur'an-ı mucizül beyanı, Muhammed'in aleyhissalatü vesselam eline vermesi ve bine yakın mucizelerin pek çok envaını ona vermesi ve bütün halatında ve en tehlikeli vaziyetlerinde şefkatkârâne himaye ve hatta güvercin ve örümcekle muhafaza etmesi ve büyük vazifelerinde onu tam muvaffak etmesi ve dinini bütün hakikatleriyle idamesi ve İslamiyetini zeminin ve nev'i beşerin başına geçirmesi ve bütün mahlukat üstünde bir makamı şeref ve meşahir-i insaniyenin fevkinde daimi bir rütbe-i makbuliyet ve dost ve düşmanının ittifakıyla en yüksek hasletleri taşıyan bir şahsiyeti vermekle beşerin beşten birisini ona ümmet etmesi gayet kat'i bir tarzda sadıkiyetine ve risaletine şehadet ettiği gibi. Ef'al-i rububiyet cihetinde dahi görüyoruz ki bu alemin mutasarrıfı ve müdebbiri Muhammed'in aleyhissalatü vesselam risaletini bu kainata bir manevi güneş yapıp nur risalelerinde ispat edildiği gibi onun ile bütün karanlıkları izale ve nurani hakikatlarını gösterip ve bütün zişuuru belki kainatı hayatı bakiye müjdesiyle sevindirdiği gibi dinini dahi bütün makbul ehli ibadetin fihristi kemalatı ve harekat-ı ubudiyette sağlam bir program yapması gibi Muhammed'in aleyhissalatü vesselam şahsiyet-i maneviyesi olan hakikatını Kur'an'ın ve cevşenin delaletiyle tecelliyat-ı uluhiyetine bir ayne-i camia yapması ve sabıkan işaret ettiğimiz hakikatların ve 14 asırda her gün ümmetinin bütün hasenatlarının bir mislini kazanmasının ve hayat-ı içtimaiye ve maneviye ve beşeriyedeki asarının delaletiyle nev-i beşere en yüksek reis ve muktedâ ve üstad yapması ve onu büyük ve kutsi vazifelerle beşerin imdadına gönderip rahmet, hikmet, adalet, gıda, hava, ma, ziya derecesinde insanları onun dinine, şeriatine, İslamiyet'teki hakikatlarına muhtaç yapmasıyla 12 külli ve kat'i hüccetlerle Risalet-i Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam kutsi şehadet ettiği halde acaba hiç mümkün müdür ki sinek kanadının ve bir çiçeğin tanziminden lakayt kalmayan bu kainat sahibinin bu derece külli ve geniş şehadetlerine mazhar olan Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam kainatın manevi bir güneşi olmasın? Haşiye: ben bu ihtiyarlığım ve perişaniyetim içinde Zat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam getirdiği erzak-ı maneviyenin milyondan birisini hissettim. Elimden gelseydi milyonlar lisanla, salavatlarla ona teşekkür edecektim. Şöyle ki, ben firaktan, zevalden çok inciniyorum. Halbuki sevdiğim dünya ve dünyeviler müfarakatla beni bırakıp gidiyorlar. Ben de gideceğimi biliyorum. Bu pek elim ve canhıraç meyusiyete karşı birden saadet-i ebediye ve hayat-ı bakiye müjdesini Zat-ı Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam işitmekle kurtuluyorum ve tam teselli buluyorum. Hatta teşehhütte "Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh" dediğimde ona hem biat, hem memuriyetine teslim ve itaat, hem vazifesini tebrik, hem bir nevi teşekkür ve saadet-i ebediyye müjdesine bir mukabeledir ki, Müslümanlar her gün 5 defa bu selamı yaparlar. İşte bu 15 külli şehadetler, her biri pek çok şehadetleri, hatta 3. şehadet, mucizat lisanıyla 1000 şehadeti ihtiva edip, öyle bir kat'iyetle ve kuvvetle, eşhedü enne Muhammeden Resulullah olan davayı ispat ve tahakkukunu ve kıymetini ve ehemmiyetini ilan etmiş ki, her gün 5 defa alemi İslam, yüzer milyon lisanlar ile teşehhütte o davayı kainata ilan ettiği gibi, o davanın esası olan hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam, kainatın çekirdeki aslisi, bir sebebi hilkati ve en mükemmel meyvesi olduğunu milyarlar ehli iman tereddütsüz tasdik ederek kabul etmişler. Ve bu kainatın sahibi Celle Celaluhu, o şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam, saltanat-ı rububiyetine bir yüksek dellalı ve kainat tılsımının ve hilkat muammasının bir doğru keşşafı ve lütfu rahmetinin bir parlak misali ve şefkat ve muhabbetinin bir beli lisanı ve alemi bakideki hayat-ı daime ve saadet-i ebediyenin en kuvvetli müjdecisi ve elçilerinin en son ve büyüğü bir Resul eylemiş. Acaba bu mahiyetteki bir hakikate kanaat etmeyen veya ehemmiyet vermeyen ne derece hasaret ve hata ve belahet ve cinayet ettiği kıyas edilsin. İşte namazdaki Fatiha nasıl ikinci kısımda işaretiyle teşehhütte eşhedü en la ilahe illallah'taki hakikat-ı tevhid davasına kat'i hüccetleri gösterir, hadsiz imzalar basar, bu üçüncü kısımda dahi yine teşehhütte ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ta hakikat-ı risalet davasına kuvvetli şahitleri getirip nihayetsiz tasdik imzalarını bastırır. Ya Erhamer Rahimin, bu Resul-i Ekrem'in aleyhissalatu vesselam hürmetine, bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibana muvaffak ve dar-ı saadette onun âl-ü ashabına komşu eyle. Amin, amin, amin. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve sahbihi bi'adedi hurufil Kur'anil makru'e vel mektube amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.